سورة الحجر درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ونبئهم او خبر کدیلرا عن ضيف ابراهيم د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نام اذ دخلوا کلچ داخل شو عليه پد ابراهيم عليه السلام باندې فقالوا نويدي سلاما سلامت يادي وي السلام عليكم قال نو فرمایل ابراهيم عليه السلام انا منكم وجلون منغا استا سنا ويريدو. سورت کې تابعدار او د غیر تابعدارو انجام ذکر کیږي. د تابعدارو نه فرشته او انبیاء عليه الصلاه والسلام چې ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام شعيب عليه السلام صالح علیہ السلام او داغی تابعدار او د غیر تابعدارونه ذکر د شیطانو شو او وس داغی قوم چې د قوم د لوط علیہ السلام دی چې تباہ شوی دی عذاب پر راغلی دی د غیر تابعدارونه داغی ذکر کوي او ورسره ورسره روستو بیا هغه انبیاء علیہ الصلات والسلام چې هغه شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام چې داغی نکو مخلق و خلاف کړو داغی د تبای ذکر کئ. نو دلته فرمای ونبئهم عن ضيف ابراهيم خبر کدی لرا د ملمنو د ابراهيم علیہ السلام نا اذ دخلوا علیه کله چې داخل شو په د ابراهيم علیہ السلام باندې فقالوا نودي سلاما سلامت یادی وی قال نو فرمایل ورته ابراهيم علیہ السلام انا منكم وجلون منغا استاسو نو يريدو او دي يريدو وجه سوا دي يريدو وجه ام داوا چه کلا ابراهيم عليه السلام ولي دل چه داخو ناشنا ملمان رالل دا دي علاقين دي او انبیاء عليه الصلاة والسلام او خاص کر ابراهيم عليه السلام اغل تر دمرا پور اکرام د ملمنو چې سخه ولا رت کړي او قران کی راضی یوزای جاء بعجل حنیف راتلی وکړو پاغه سخیری چویست او بل زی راضی سمین پاغه سخی سرب باندې او تکړه باندې. نو د ملمنو د اکرام د پاره ابراهیم علی السلام سخه رت کړي راوړو چې راوړو نو قربه په دې خوشحالیږي چې د دسه کملمه راغلي چې هغه خوراک وکړي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام فلما را ایدیهم کله چې ولید لاسونه دي چې نه رسېدل دې خوراک ته نکرهم نو ناشنه وګڼله دې خبرې لره. نو د دې د وجې نه یاره ابراهیم علیه السلام راله چې دا څنګه ملمانه دي یار دی خو خوراک نه کوي. نو الته په سورۃ الهود کې راغلی واوجس منهم خیفه په زړه کې راوله اراله د دین یرا. نو الته مونږ جواب دا یاتونه په مونږ راړولیو چې فرشته خو عالم الغیب نه دي. نو چې په زړه کې یرا راله نو فرشتو ورته څنګه وایي چې تاسو ته مې یریږه. نو مونږ په دا یاتونه راوړولیو چې دلته وګوره سورۃ الحجر کې ورته پخپلا ابراهیم علیه السلام وفرمایل قال وفرمایل ابراهیم علیه اولی په زړه کې ير رااله او د یریدو سره چیر دا څنګه ملمان دي. نو ورته په خله باندې په جبه باندې وینا وکړه قال وفرمایل ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون منغا استاسو نو یریدو. نو په سورۃ الزاریات کې 28 نمبر آیات کې راځي لا تخف ما يريغا وبشروه بغلام عليم او زير وركدلرا فيولك فوباندي چا اسحاق عليه السلام او په هود کې 70 نمبر آیات کې تیر شو لا تخب میریگا انا ارسلنا الى قوم لوط منگار علی گلی شو قوم دلوط علیہ السلام تا چې الله تبارک وتعالى فاغی د عذاب مقرر کړی دی منگ داغ عذاب اغیبان دی لاگو کولو د پارا الله تبارک وتعالى را لیگلیو او دلتا ورتو انا نبشرک بغلام علیم پدی بل آیات کی منگا زیر درکو تالرا فیولک پوا باندے او پا سورت الصافات کی نوم غست دے چاگا سو کو 112 نمبر آیات کی وبشرناہ باسحاق او زیر ورک منگ دلرا پا اسحاق سرا نبی من الصالحین چی پیغمبر بوی دنے کانونا نو دلتے والا نوم غست دے چی اسحاق علیہ السلام زیر ورکو چی دا سارا بی بی نبا اسحاق علیہ السلام تعالی اللہ تبارک و تعالی درکی نقالو ویدی لا توجل میریگا انا نبشروکا منگا زیر درکو تالرا بغلام علیم فیوالک پوا باندے کالنو ابراہیم علیہ السلام ورتوی ابشرتمونی آیات تاسو زیر راکوی مالرا علا پدی خبرا امسنی الکبرو چی رسیدل دی ما تا بودا والی فبما تبشرون نو پسشی استاسو مالا زیر راکوی ابراہیم علیہ السلام ورتوی ظاہری ازباب خوچ دا بچی را اوڑلو دی آخو زما دے حد تا جوان رسیدل دے عمر میں رسیدل دے چی دا بچی را اوڑلو کم ازباب چی دی آخو نیشت زخو بودا شوی ما او دارنگی دا خز متعلق کی رازی چی آغا خوشندی دا نو سنگ با زمنگ زوی کی گی نو تاسو مال دا سی سیز مان زیر را کوئی چی زما آغا ازباب دا بچی دا راوڑلو آغا ختم شوی دی او زو بودا شوی ما نو پرشتی ورطا پا جواب کیوئی قالو وی فرشتو بشرنا کا منگا زیر در کو تالرا بالحق کے پرختیا فلا تکم من القانتین نو مشد نا امیدی کون کنا منگا چی راغلیو نو منگ پرختیا زیر راغلیو او پا حق مانی چی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا حکم شوی دستا دا پارا چی اللہ تبارک و تعالی بدل ام پا دی بودا والی کی بغیر دا ظاہری اسباب دا لیدلونا اللہ تبارک و تعالی بدل بچی در کئی او دا خبرا پا حق دا او رختیون دا قالنو فرمائی الورد ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط من رحمت ربی نہ امید کی د رحمت درخ پلنا الا الضالون مگر گمراہان چ سنگ پرشتو ورتوی چ نہ امید کی گما نو ابراہیم علیہ السلام پ جواب کی وئی د نہ امید خبر نہ دا ما خو صرف ظاہری اسباب چ پ دنیا کی دیو سیز د پار استعمالی گی ما خو صرف د اسباب د وجه نه دا خبره کړی د نه امیدی خبره ما نه ده کړی او نه زه نه امیده کیږم د الله تبارک و تعالی د رحمت نه ځکه چې الله تبارک و تعالی اسبابو ته محتاج نه دی او الله تبارک و تعالی د رحمت نه چې څوک نه امیده کیږي هغه گمراهانی هغه خو او ابراهیم علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر او ټول انبیاء علیه الصلاه والسلام چې څومره او سمرا دا اللہ تبارک و تعالی اولیاء او نیکان او بزرگان او دا اللہ تبارک و تعالی تا مومنان مسلمان اغا بچریم دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمتنا نا امید نشی نو دا دے وجن کو سوک نا امید کی گی نو دا آغا سوک پویچا گمراہی دا لاری نرک شوی قال فما خطبکم ایوها المرسلون او ابراہیم علیہ السلام صدی حال ستاسو اے را لے گلے شو یرستاسو نور سم مقصد او سم مهم دی چې تاسو را لېږلی شوی یې ټیک ته زیر خو مال راکو خو آیا ستاسو نور هم سم مقصد شته قالو نو دی انا ارسلنا منګ را لېږلی شوی یو الی قوم مجرمین هغه قوم مجرمانو ته کله چې ابراهیم علیه السلام ته تپوس کوي چې ستاسو دراتلو نور سم مقاصد دی او سم مهم دی ستاسو سره ناغی ورته خپل مهم او مقصد بیانای چې زمنګ مخیتا نور او مقصد شته چې موږ هغه قوم چې هغه مجرمان دي او داغي جرم سورۃ النمل 54 نمبر آیات کې او دارنګ نور سورۃونو کې هم ذکر ده ها چې هغه جرم یې سو انکم لتاتون الرجال شهوتن تاسو راتل کوي سړو ته پشاوت پوره کولو سره نو جرم یې داو نو ځکه ورته وایي موږ هغه قوم مجرمانو ته راغلي چې د هغې د هلکانو سره بد پیلي کوي او دا دومره سخت جرم دی چې د هغې دپاره وګوره د الله تبارک وتعالی فرشتې راغلي دي او په هغه خلکو باندې چې الټه کار یې کو هغه کلی چې کوم دی پی الټه کو او د پاسونه پی د کورتکانو باران را وراو نو د دې وجې نه موږ هغه قوم مجرمانو ته رالیږلي شوي الا لوت مگر کورنۍ د لوت علیه السلام چې دا انا لمنجوهم موږ به نجات ورکو دی لرا خلاص پکو دی لرا اجمعین په جمع باندې الا امراته مگر ښځه د ده قدرنا اندازه کړې ده موږ انها لمن الغابرین چې دا به وي د رستو پاتې شو نه په عذاب کې کدا قدرنا دا وینا د پرشتو شي او خبره د پرشتو شي نو مطلب دا چې د قضا او د قدر فیصلې چې کوم دي د ناپس کولو لپاره موږ د الله تبارک وتعالی په حکم دا غد دا قدر او د قضا فیصلې د ناپس کولو لپاره راغلی وو نو موږ بخپل ذمہ داری هغه پوره کوو چې موږ ته حواله شوی دا او کنه دا کلام د الله تبارک وتعالی د طرف نشي نو بیا خو پکې اشکال پاتې نشو قدرنا اندازه کړی دی موږ انها لمن دیلرا انها لمن الغابرین قدرنا اندازه کړ الا امراته مگر خزه ده قدرنا اچنا اندازه کړی دی موږ دیلرا انها لمن الغابرین چې دا به وي د پاتې شو نه عذاب کې دا به وي د هغه چانا چې پاتې شو وي په عذاب کې فلما نو ارکل جاء آل لوط المرسلون چرال اغا ملګرو د لوط علیہ السلام کور د لوط علیہ السلام تا آل د لوط علیہ السلام تا استازی قال نو فرمای لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون یقینا تاسو یی قوم ناشنا تاسو ناشنا خلق یی تاسو خود دی علاقه خلق نی یی او دا خلق خو زمونږ د دې علاقې ډېر بدسلوکه خلق دی او دی خود ناشنا خلکو ته ډېر نقصان او تکلیف رسوي او ناشنا خلق پریشانه کوي نو ورته جواب کې وایي چې یاریږم هیڅ پروا نشته موږ چې کوم دی دا الله تبارک وتعالی د طرف نه راغلی یو او مطلب دا چې فرشتي یو موږ قالو نو وی دی بل جئناک بلکې راتل کړی دی موږ تا بما كانوا فيه يمترون پاغا چودی پاغی کې شک کون کی دیخو دنیا کې دا بدفیلی او پدې کې همیشه د پاره مختو نو د دې دا مطلب چې ګنې دا او د چا په موږ باندې نگهبانی نشته او دارنګي ها موږ د چا د قدرت لاندې نیو اوس د الله تبارک وتعالی هغه قدرت چې دی د دې بدپیلی نه او د دې غلط کار نه د پیغمبرۍ په نس د پیغمبر په نصیحت مان دی او بار بار دی له د پیغمبر د طرف نه هغه خبرې او نصیحتونه کول او د هغې باوجود هم دی په دې عذاب کې شک کو چې زستا عذابونه به کلی روخه هغه خپل عذاب دی کنه نو چې په دې کې شک کو الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه پرشتو لوط علیہ السلام ته وایي چې دی کوم سیز کې شک کاو موږ په هغه سیز باندې راتل کړي چې عذاب د الله تبارک وتعالی د طرف نه دی و آتیناک بالحق او راغلو موږ تا ته په حکم د الله تعالی سره بالحق په حکم د الله تعالی سره و انا لصادقون او موږ یو رښتونی فاسر باهلک نو بوزه بال بچ ستالرا بقطع من الليل پسیسد شپې کې واتبع ادبارهم اور پسیشا رستو د دینا ولا يلتفت منكم او رستو د نګوري استاسنا احد يوكس ومدو حيث تؤمرون او زيدكم زيد چې تاسو ته حکم شوي دي پرشتي راورسې دي او لوط عليه السلام ته خبرداري ورکو چ اوس د الله تبارک وتعالى چې کوم حکم دی هغه به نافذ کیږي خود دغه حکم د نافذ کیدو نه مخکې دا الله فیصله ده چې لوط علیہ السلام ته خبر او حکم واوروي چې د دې ځای نه خپل ملګری واخله او کور بال بچته واخله او د دې ځای نه وزي او د شپې په سیسه کې به وزي ځکه چې لا سحر شوی الیس الصبح بقریب آیا سحر نږدې نه دی چې دی له الله تبارک وتعالی عذاب ورکې او دلته هم وایي د رستو آیات کې چې د دې کسانو به مونږ پریشي په وخت سحر کې نو د دې وجې نه تاسو وزئ د دې ځای نه او زئ د دې ځای نه اوس په دې په عذاب کې مبتلا کیږي وکدینا الیه او پیسې لکړی و منګا دتا ذلک الامر د دې کار ان دابر هؤلاء چې مونږ به د دې کسانو مقطوع پریکړی شي مصبحین په وخت سحر کې الله تبارک وتعالى د طرف نه دا فیصله واورول شو لوط علیہ السلام ته چې دا کسان چې څنګه تاسو په خصیصه د شپې کې د دې ځای نه وځي نو د سحر په وخت کې به الله تبارک وتعالى دی په خپل عذاب کې راګیر کی د دې وجې نه اخشه عطار وای خداوندې کې هنګامه سحر کرد کومی لوط رازی روزبر اغه هنګامه د عذاب د الله تبارک وتعالى د طرف نه په وخت سحر کې دی ته ولاړوا او قوم د لوط علیہ السلام چې کم دی زیر و زبر کو ځمکه پی الټا کړه او د پاسنه پی د قرقانو بارانونه راوورول وجا اهل المدینه اور ال اغا خوندان د کلی یستبشرون چې زیر ورکول یو بل چې کله دا ولیدل چې د لوط علیہ السلام خواته خسته خسته الکان راغلی دی او الله تبارک وتعالى امتحان کو چې دی د خسته الکانو په شکل کې دا پرشتي را لېګلې وي نو دی اوس یو بل لذیری ورکی چې را زمونږ چې کوم مقصد دی نن راځي وګوري خلک الکان راغلی دی نو چې څنګه راورسېدل او لوط علیہ السلام ته خود دی د بد سلوکای او د دی د بد فعلای او د دی د غلط عادت فتوا نو ابراهیم لوط علیہ السلام ورته وی قالو فرمای لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضيفي یقینا دا خو زما ملمان دي فلا تفضحون مشرموي مالرا واتقوا الله ويريگي دا الله تعالی نا ولا تخزون او مخفقوي مغم جن کوي مالرا قالو نو دي اولم ننهك عن العالمين آیا ته نوې منکړی موږ د بچاو د مخلوقات نه کله چې لوط علیہ السلام ولیدل چې دی د دې طرف ته را روان دي نو لوط علیہ السلام به مخکې هم څومره نصیحتونه کول او بیا هم د پیغمبر او د نیک سړي دا کاری چې کله یو قوم په غلطه اراده باندې ویني نو د ارادې کولو نه مخکې د هغې اصلاح کوي چې د دې د عمل اصلاح وشي او دی په دې بدفعلۍ کې فریونځي نو د دې وجې نه نصیحتونه ورته کوي چ ګوره اگر چې پتا سو کې دا بدپیلی پرته ده خدا بدپیلی سمره ناکار سیز دی چې د بار نه خلق راغلی او غم نه پریک دی دومره ځان شرموي لکه او ما هم شرموي چې زما په کور کې چې کم نه غي پناه ما سره ناستی نو د دې وجینا دا کار مکوي او د الله نه ویریږي او ما مغم جن کوي ما مخف کوي په دې زما سخب ګاندې قالو نو وی ورته دی په جواب کې اولم ننهک عن العالمین آیات نوی منکڑی منگ دا مچاو دا مخلوقات نا تا تا منگ ویلی نو چه تبا پا دی خبرو که زمنگ سکار نساتے او تبیام کار ساتے نو دا دی وجی نا اگر که ارسو مریو سڑے چه اغا منکر کار وینی نو دا دی چه سمرا پوری قوت کی گی او پا حدیث کی امرازی من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدیهی تاسو نه چې یو سړی ناکاره کار ویني نو اول دې په لاس منه کی فإن لم يستطع فبلسانه کچر په لاس یې نشی مونږ کولی په ژبه دا غي وینا او کوي فإن لم يستطع فبقلبه او کچر ژبه مانی وینا نشی کولی نو په زړه کې ورته بد وګورئ وذلک اضعف الايمان او دا کمزور ایمان دی ګورئ نو غټی غټی ګیری غټی غټی ډنګورئ او خطبه بکی او په خطبه کې بچ کم دی هغه منکر چې په کلی کې چې هغه د ټولو نه مخ کې کته ارسمره عبادتونه کوي ستا عبادت نه قبلیږي چې ته غیر الله را مدد کوي، بابا را مدد کوي، جبریل امین را مدد کوي، دارنګي پرشتي را مدد کوي، دارنګي شیخ عبدالقادر جیلانی یا پیغمبران را مدد کوي. د پیغمبرانو نه سو غټ شته، د پرشتو نه الله تبارک وتعالی مقربین پرشتي چې دي چې داغه د عرش نه غیر چاپیرا، یا غسلور پرشتي چې الله تبارک وتعالی مقربین پرشتي دي، اغیر مدد کولی شي. نو بیا پاتې چې په خپل لوګما نه کېده او کټ واخلې او قبر کې اوس پاره او تا ورته دوا په جنازه کې وکړه او د دوا نه پس چې کم دی، یا الله دې په سوال جواب کې خطا مکه، نو تا ول دواګانې غوښتې دي او چې په غټه مقبره وي داخل شي، السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا ولكم العافيه. کله چې تاسو په مقبره داخل شي، اغي د پاره دوا غواړي ځان د پاره الله ته وایي چې الله مونږ ته معافي وکا. دا خو نشته چې ته د مقبره والا نه دوا غواړي، نو غټه ډانګورې وي، غټه ګیره وي، او پنځلس کاله به علمونه کړي او ټول کلی به ورته وایي ډېر ښکلی باباجي دی، او باباجي یو ورځ ونه وایي چې دا ګنبتونه پی جوړ دي ورشي دا روان کوي، زه دې خو دې ووایي نه وایي. او که ته ورته وایي وایي دا تاسو پنجپیریان وابیان راغلي جګړې جوړوي کلی خرابوي، وراشه وګوره. نبی علیہ السلام وایي چې تا په طاقت باندې به حکومت منی کوي چې چا سره ډنډی، او چې طاقت تینی ډنډه دینی، نو ته به چې کم دی په ژبه بیان کوي چې الله دل علم در کړی دی، او که په ژبه یې نشې کولې تا سره علم نو په زړه کې ورته بد وګوره، دا کار غلط دی او دا هغه کمزوری ایمان دی. الله دې زمونږ ایمان هغه نصیب کی کم چې قرآن او سنت مونږ ته ښودلی دی. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، خبر کدی لرا د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نه، اذ دخلوا عليه، کله چې داخل شو په دمانه، فقالوا سلاما، نويدي السلام عليكم، قال او فرمایل ابراهيم عليه السلام، انا منكم وجلون، منګه تاسو نه ويریدو، قالوا نويدي لا توجل ما يريغا، انا نبشرك من غزير درکو تعالرا بغلام عليم، فيولك فو باندي. قال او فرمایل ابراهيم عليه السلام، ابشرتموني، ايات از زير را کوي مالرا، علا پدې خبره، اما السني الكبرو، چې رسیدلې ما ته بوډا والي، فبمتو تبشرون، د سې شي زير را کوي تاسو مالرا. قالو ودي بشرنا کا، منګ زير درکو تعالی رب الحق، په حق باندې، فلا تکم من القانتين، نمشد نومیدی کون کنا. قال هو ابراهيم عليه السلام، ومن يقنط من رحمه ربي، ننا امیدکی در رحمت رغبلنا، الا الضالون، مگر گمراهان. قال وفرمایل ابراهيم عليه السلام، فما خطبكم ايها المرسلون، صد حال استاسو ایر علی گلی شو. قالوا ودي انا ارسلنا، منگر علی گلی شو، الى قوم مجرمين، اغي قوم مجرمانو تا، إلا آل لوط، مگر قرنای د لوط علیہ السلام، انا لمنجوهم، من با نجات ورکو دی لرا، خلاص پکو دی لرا، اجمعین پا جمع ماندے، إلا امرأته، مگر خزد دو، قدرنا، اندازہ کڑی دا منگا، انا لمن الغابرین، او دادا دا پاتشونا پا عذاب کی، فلما جاء آل لوط المرسلون، او کلچ رال آغا کور دو لوط علیہ السلام تا استازی، قال نو فرمایل ورت لوط علیہ السلام، انکم قوم منکرون، یقینا تاسو یی قوم ناشنا. قالو ویدی بل جئنا کا، بلک رات لکڑی دی منگتا تا، بما کانو فیه امترون، پاغا چودی پاغی کے شک کون کی، و آتینا کا بالحق، چتا و یرول، او تا با تا ویچ عذاب کی و گیرشی دی با اغی کے شک کون، منگا آغا عذاب راوڑے دے، و آتینا کا بالحق، اور اغلو منگتا تا پا حکم دا اللہ تعالی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وَمُنْغَ يُرِشْتُنِي، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، نُبُوزَ بَال بَچ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پَسِيسَدَ شْبَكِ، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، او وَرْپَسِيشَ رُسْتُ دَدِينَ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، او رُسْتُ دَنُگُورِ اسْتَاسُنَا أَحَدٌ يَوْكَسْ، وَمْدُو حَيْسُ تُؤْمَرُونَ، او زَي دَقُمْ زَيْنَا چِتَاسُ تَا حُكَمْ شَوِدَي، وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ، او پیسلک کڑی و منگا دتا ذلك الامر ددي کار ان دابر هؤلاء چی من ددي کسان مقطوع مصبحين پری بکڑی شی په وخت سبا کې وجاء اهل المدينه اورال الاغكلي والا اغخار والا يستبشرون چ زيري ور کول یو بلتا قال وی ورت لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضيفي دا زمام الماندي فلا تبدحون مشرم و مال را واتقوا الله يريگي دا الله تعالی نا ولا تخزون او مغم جن کوي مخف کوي مال را م پریشان کوي مال را قالوا ودي اولم ننهك عن العالمين آیا نیمه نکړې مونږ ته د بچاو د مخلوقات نه اخر دا.